भाइयों, एक इच्छा मन में हो सिवा ये कोई इच्छा दूसरी न हो तो मिलने के तैयार है। एक इच्छा कोई और न हो और उन्हें मिलने से कोई इच्छा बाकी नहीं रही, रहती नहीं। कोई इच्छा ही ऐसी है कोई बाकी नहीं रहती। क्यों? कि पूर्ण हो जाता है। पूर्ण होने पर किसी की इच्छा नहीं रहती। उसके बिना सब मिल जाए तो कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, सब खत्म हो जाएगा। संसार में बहुत से पदार्थ हैं, बहुत सी बातें हैं, वे सब मिल जाए तो भी कुछ नहीं मिला है। वो सब रह जाए, सबसे बाकी हो, सब सभी बाकी रह जाती है, मिलती कुछ नहीं। सब मिलने पर उसमें नहीं मिलता, परमात्मा के मिलने पर सब कुछ मिल जाता है। इस बात से एक परमात्मा की प्राप्ति बने पूर्ण हो जाता है। जैसे पूर्ण सदा मिलने के लिए तैयार है, एक को चाहता है, जिंद चाहता है, वो इतना एक विशेष है कि उस एक में सब कुछ आ जाता है। फिर क्यों नहीं, क्यों नहीं जाता है? मनुष्य अनेक दिन चाहना हुई और वे पूरी होती नहीं, इस वास्ते वो देखता है कि चाहे पूरी हो नहीं हो, पर एक बात ऐसी है कि पूर्ण हो जाती है। कोई इच्छा बाकी नहीं रहती, किसी की इच्छा बाकी रहती नहीं, तो वो पूर्ण है। आप सब पूर्ण है तो ऐसा पूर्ण हो जाता है। यह बात है, एक इच्छा पूर्ण दूसरे सिद्ध सर्व मिल जाए कुछ नहीं होती। एक साधे सब साधे और सब साधे सब जाए, एक साधने से सब सिद्धि होती है। सब सिद्धि करते हैं तो एक भी नहीं होती, सब खत्म हो जाती है। इस बात से एक के प्राप्त होने पर कुछ भी बाकी नहीं रहती। एक ही प्राप्ति कर रही है, फिर प्राप्ति है ही नहीं। प्राप्ति इच्छा मिट जाती है और प्राप्ति सब कुछ हो जाता है, और प्राप्ति की इच्छा मिट जाती है। ऐसे एक भी प्राप्त हो जाए तो वही पूर्ण है। यो माम जाना थी पुरोत्तम सर्विद भजति माम सर्वभावित, एक पुरुषोत्तम है वो सर्विद है। भजति माम सर्वभावी न पार, सब भाव से भगवान ही भजन करता है, उसके लिए बाकी नहीं रही उसकी। देश काल वस्तु व्यक्ति आदि कोई बाकी नहीं रहता। कोई देश बाकी नहीं रहता, कोई काल बाकी नहीं रहता, कोई समय बाकी नहीं रहता, कोई शक्ति बाकी नहीं रहती। संपूर्ण शक्तियों से प्राप्त हो जाती है सर्वविद, वो सर्वविद हो जाता है और सर्वविद भावे सर्वभाव से सब भजना उसमें करता है, क्यों उसके अंत के सब आ जाते हैं। संसार में जो इच्छित है वो एक ही है, उसके सिवाय कोई इच्छा है कोई नहीं, क्योंकि कोई इच्छा उसे बाकी नहीं रहती है। उसके बिना सब इच्छा है जिसको बाकी रहती है। सर्वविद सर्वभावी भारत सर्व इच्छा है, स्वभाव से मेरा भजन करता है, उसे प्राप्त होने पर भाई कोई इच्छा नहीं रहती, कृतकृति हो जाता है, प्राप्त प्राप्त हो जाता है, कंत कृत्यंत हो जाता है, कोई बाकी नहीं रही, सर्वोपरि है। इस वास्ते उसको प्राप्त होने से उसकी कोई इच्छा बाकी नहीं रही। सज्जनों, उसकी प्राप्ति के बिना अप्राप्ति सब प्राप्त हुआ कुछ नहीं हुआ, उसकी प्राप्ति होने से पूर्ण हो जाता है। इस वास्ते एक उसी की प्राप्ति करनी चाहिए। सभी वो भी इच्छा पूरी हो जाती, इच्छा सब उसी की होती है, उसके बिना सब इच्छा भी पूरी नहीं होती और कुछ भी नहीं होता है, उससे सब हो जाता है। सदा के लिए, संपूर्ण के लिए ऐसा है, उस समान कोई नहीं है। क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम तीन है, क्षर नाम नाश होने वाला, अक्षर नाश तो नहीं होता पर पूर्ण नहीं है, वो है, वो है उत्तम पुरुष। आप जो है उत्तम पुरुष है, वो है उत्तम से उत्तम, वो है उसके समान उत्तम वही है ही नहीं। यो मामूष जाना थी पुरुषोत्तम, जैसे पुरुषोत्तम जनता है सर्वित सर्वभागे माम बजता है, उसकी प्राप्ति होने पर कुछ भी बाकी नहीं रहता, ऐसा सर्वोपरि तत्व है। उसको बिना प्राप्त हुए भूत भविष्य वर्तमान ही कितनी जो कुछ वो मिलना, सब मिलने पर भी कुछ नहीं, सब मिलना बाकी रह जाता है, उसे मिलने से बाकी कोई नहीं है। ऐसी एक ही वो चीज है, उसको जो प्राप्त हो गया है वो कृतज्ञ हो जाता है, ज्ञात ज्ञात हो जाता है, और करने लग शाम कर दिया उसने, पूरा हो गया। चलो भावे नाम बजते, कुछ भी कर्तव्य बाकी नहीं रहता। तीन उठी तीन चीज, एक क्षर की अक्षर की एक उषत हो गई, तो क्षर की इच्छा है वो पूरी नहीं होती। लोग सभी पूर्ण होना चाहते हैं और क्षर को चाहते हैं, नाशवान को, नाशवान को चाह करके वो कदे पूरा होना चाहते हैं। अरे नाशवान के चाहने से पूरा कैसे होगा, सब कुछ मिल जाए ना, वो कुछ नहीं होता, नाशवान है वो, अक्षर है उसकी प्राप्ति होने पर ही हो जाती है, अक्षर है वो अक्षर है, परंतु उस अक्षर की प्राप्ति होने पर अपनी दृष्टि से कृतज्ञ हो जाता है, तो सर्वथा पूर्णता उसकी प्राप्ति होनी होती है। इस वास्ते कई अक्षर की प्राप्ति करके पूर्ण अपने को मान लेते हैं, उसमें पूर्ण हो जाता है, कोई कमी नहीं रहती, परंतु परमात्मा ने बाकी बाकी रह जाती है। बाकी रहने पर एक है जो प्रेम की, एक बाकी उसे रह जाती है, वो रहने की कमी नहीं रहती, परंतु उसके प्राप्त होने पर उसे और भी रहती है। तो कहते कहते व्याज व्यास दिए और प्राप्त प्राप्त दिए, तीन बात है जानने लायक एक है और प्राप्त करने लायक एक है, और प्राप्त करने पर कुछ भी कर पड़ेगा ऐसी एक है, वो पुरुषोत्तम ज्ञान पुरुषोत्तम जानने पर उसी सवाल कोई नहीं है। द्वितीय ज्ञान के प्राप्त होने पर ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, उसको फिर बाकी नहीं रहती, परंतु प्रेम की बाकी रह जाती होती है, वो बाकी पूर्व पूर्व होती है ज्ञान से प्राप्ति से, उस प्रेम में प्राप्त होने परमात्मा प्राप्त होते, ज्ञान प्राप्त होने पर जीवन बुद्ध हो जाता है, कुछ भी करना बाकी रहेगा, कोई जानना बाकी रहेगा, पर प्राप्त होना उसकी दृष्टि में उसके भी नहीं जा पूरा, परंतु उसे बाकी रहता है। भगवान ने ऐसी कृपा की है कि अपने प्राप्ति न होने पर भी उसको अपना स्वरूप प्राप्त हो जाता है, तो वो भी कृतज्ञ हो जाता है, क्या प्यारे भी हो जाता है। प्राप्त प्राप्त जो पूर्णता है वो परमात्मा की प्राप्ति होती है, उसी भी बिना वो अपने मन में कृतकृति मान लेता है, अच्छा मान लेता है। और ठीक है, परंतु सर्वथा कृतकृति वो एक ही होता है, एक ही माने बिना, वो एक ही माने बिना पूर्णता नहीं होती, और इसे मन से पूर्णता हो जाती है। ज्ञान में भी पूर्णता है, वो पूर्णता है वो भी, पूर्णता अपनी तरफ से पूरा है, कुछ बाकी नहीं रहा, परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने पर एक तत्व और बाकी रह, बाकी नहीं रहा, प्राप्ति होने पर नहीं होने से एक उसकी बाकी रहती है, और प्राप्त हो जाता है उसको भी, ज्ञान वाला भी प्राप्त हो जाता है। सबसे भौतिक है, भौतिक से परमात्मा प्राप्ति है, वैसे ही परमात्मा प्राप्ति है जो सर्वोपरि है, वो प्राप्ति होने पर कुछ बाकी नहीं था, उसके बिना प्राप्त हो जाता है, ज्ञान प्राप्त होने पर भी मुक्ति हो जाती है, मुक्ति में भी संदेह नहीं है, परंतु प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति बिना भक्ति नहीं है, सर्वथा भक्ति प्राप्ति उसे प्राप्ति होती है, उसे प्राप्ति बिना कमी रहती है, वह उसको जानने में कमी नहीं रहती, ज्ञानी के ज्ञान प्राप्त होने पर वो ज्ञानी भी पूर्ण होते रहे, अपनी प्राप्ति बाकी दिखती नहीं है, परंतु मत भेद रहता है, ये मत भेद रहने से ही देने से उसकी दृष्टि में पूर्ण होने पर भी वो अपूर्णता बताई है, वह बिना उसकी दृष्टि में अपूर्णता नहीं रहती, पर वो भी अगर चाहे तो चाहता है, एक बार कोई चाहते नहीं है तो उसको पूर्ण हो जाती है, पूर्णता है ज्ञान में भी, परंतु चाहे तो उससे एक विधान और बात है, भक्ति की भक्ति प्राप्त होने पर क्या प्राप्त कुछ नहीं होता, पूर्णता वहां पर है असली, कोई इच्छा कोई इच्छा रहती, कोई बात रहती, कोई किसी बात केंद्रित मात्र भी कोई इच्छा भक्ति रहती, ऐसे को प्राप्त करना चाहिए, मनुष्य जन्म है उसकी प्राप्ति बिना बाकी है, उसकी प्राप्ति सोली सूक्ष्म है, कठिन नहीं है, सूक्ष्म है, पर दूसरी इच्छा कुछ नहीं रहे तब सूक्ष्म है, दूसरी इच्छा है सब छोड़ दे तो उसकी एक इच्छा एक वजह पूरी हो जाती है, एक इच्छा में सब इच्छा हो जाती है, उस इच्छा पूर्ति बढ़ बाकी नहीं रह, संसार है, संसार इच्छा पूर्ति अपूर्ति पूर्ति अपूर्ति दोनों होती है, और इन्हें ज्ञान प्राप्ति होने पर पूर्ति हो जाती है, परंतु उस प्रेम की प्राप्ति में कमी रहती है, उसकी प्राप्ति होने पर सब पूर्ण हो जाता है, और उसकी प्राप्ति फिर से ही अगर लगन लग जाए तो भगवान की प्राप्ति शुभ हो जाती है, और सुम होने पर फिर पूर्णता हो जाती है, परंतु पहले से ही उसकी प्राप्ति हो जाए, पहले से ही लग जाए तो उसे सुमता है, पहले से ज्ञान की प्राप्ति कर ले तो भी अगर सुम जाती है, परंतु आगे इच्छा रहने से प्राप्ति होती है, केवल इच्छा से और कुछ जरूर नहीं है, केवल इच्छा से ज्ञान की प्राप्ति होने पर फिर भक्ति प्राप्ति हो जाती है, उसे बिना अधूरी रहती है, अधूरी रहने में अधूरी प्राप्त अधूरा प्राप्त दिख रहा नहीं, उधर एक अधूरा प्राप्त है कि मत भे रहे थे, एक मुक्ता में जो मत भे रहना द्वैत विशेषाद्वैत अद्वैत द्वैत अद्वैत अत्यंत भेदा भेद ये भेद रहते हैं, आपस में ये भेद रहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति होने पर ये भेद मिट जाते हैं, भेद भी नहीं, भेदों से सब भेद प्राप्त हो जाते हैं, द्वैत है अद्वैत है विशिष्टाद्वैत है भेदाद्वैत है अचिंत भेदा भेद है, ये भेद सब प्राप्त समाप्त हो जाते हैं, एक में प्राप्ति परमात्मा प्राप्ति होने पर उस पर अपने जीवन को कुछ भी भागी भागी भागी देता। इस बार संतों ने उसको सर्वोपरि बताया है, उसकी प्राप्ति बिना सर्वोपरि प्राप्ति में नहीं है। उसकी दृष्टि में सर्वोपरि ज्ञान की प्राप्ति होने पर वो सर्वोपरि मानता है ऐसी ही, परंतु मतभेद आदि बाकी रहता है। वो मतभेद उसी प्राप्ति में एक ही रहता है। इस बात के ज्ञान होने पर भी कुछ एक बाकी रहता है, वो जानने लगभग भी है परंतु बाकी नहीं रहता। रहते हुए रहने होते बाकी रहने पर भी बाकी नहीं रहता, उसकी दृष्टि में कुछ नहीं रहता। उसकी दृष्टि में जब बाकी रह जाए फिर वो उसी प्राप्ति कर लेता है, तो फिर बाकी नहीं रहता, पूर्ण हो जाता है। नहीं तो अभी वो पूर्ण है, ज्ञान की प्राप्ति होने पर पूर्ण होता है, ज्ञान की प्राप्ति होने पर वो मतभेद रहता है। वो मतभेद द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, अद्वैत है, कई भाव मत है, ये मत बाकी रहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति में बाकी नहीं रहता। प्रेम होने पर, भक्ति होने पर ये मतभेद नहीं रहता क्या? ये भक्ति होने पर मतभेद नहीं रहता, जो भक्ति हुई असली फिर मतभेद नहीं रहा। पहले उस पहले मतभेद रहता है, असली भक्ति होने पर भेद फिर मतभेद नहीं रहता। ये जो शास्त्र में आधा दुरु भेद, ये भेद पहले पहले रहता है। ज्ञान में मुक्ति हो जाती है, बाकी नहीं रहता, परंतु मतभेद आपस में रहता है। भक्ति में वो मतभेद नहीं रहता, उसमें विलक्षणता आती है, विचित्रता आती है, अलौकिकता आती है। ज्ञान होने पर, ज्ञान होने पर भी ये कई उन्नत है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, अद्वैताद्वैत है, विशुद्धाद्वैत है, और अत्यंत भेद भेद है, पांच भेद है। ये पांच भेद अभी रहते हैं, कृति होने पर भी, पूर्णता होने पर भी पांच भेद रहते हैं। उसमें आपस में अभेद नहीं होता, भक्ति होने पर कोई भेद नहीं रहता, सब जान लेता है। वो भेद रहने पर भी कमी नहीं रहती ज्ञान में, पूर्ण हो जाता है। में भी महाराज जी एक धा एकादश धा भाव जी, अरे भेद है उनमें, ये भेद तो भक्ति में भी रह गया। भक्ति में भेद रहते हैं भाई, भक्ति में एक बात विलक्षण है, ये भेद रहने पर भी ये भेद कम भी में रहते हैं। ये भेद पूर्ण तो होने पर नहीं होते, वहाँ अभेद हो जाता है। यह भेद कोई भेदभाव नहीं होता, कोई भेद नहीं होता। भक्ति में कई रस है, वह रसों में सब में एकता है, एकता होने पर अपने अपने भाव में कुछ भेद रहता है, तो वो भेद अगाड़ी अगर सब मिट जाता है। वो भक्ति में भी पूर्णता हो रही है, अगाड़ी सब मिट जाता है, वह प्रेम में सब एक हो जाते हैं, फिर भेद नहीं था। ऐसी ज्ञान की पूर्णता में भी सब भेद मिट जाते हैं। मैं एक बात है कि वो जानता है अपना महात्म्य और ठीक से पूर्ण मान लेता है, मान्यता एक रहती है तब भेद रहता है, मान्यता नहीं रहती, मान्यता से अगर चल रहता है वह भेद नहीं रहता। ज्ञान की आत्मा में वो प्रांतिक भक्ति है, ये भेद नहीं था। विज्ञान में मत भेद है कि नहीं है? विज्ञान है ना, ज्ञान और विज्ञान, उस विज्ञान में उस अनुभव में मत भेद होता है क्या? ना, आप मत भेद नहीं होता। ज्ञान में भी मत भेद नहीं होता, ज्ञान होने पर पूर्णता होती है। पर तटस्थ देखा जाए अलग, तो तटस्थ देखने में उनमें और भक्ति में भेद है। इन ज्ञान होने पर अपने में पूर्ण मानता है, उसकी मान्यता में उसे कम नहीं रहता, परंतु भेद रहता है आपसा भेद रहता है, उसमें वो कम नहीं मानता, तभी तो कमी ठहर रहता है, वो कमी मानता है वो कम ठहर मिल जाती है। भक्ति होने पर आप में कमती मानता है, इस कमी में कमी का अनुभव होने पर फिर पूर्ण हो जाता है, फिर नहीं रहता, नुसरत हुई तो ज्ञान में भी हो जाता है, ज्ञान में भी दूसरा कोई उसे सिद्ध नहीं रहता, परंतु तटस्थ देखा जाए तो देता है, तटस्थ में देखने में मतभेद दिखते अद्वैत द्वैत विष्टाद्वैत अद्वैताद्वैत औषद्धाद्वैत ऐसे रहते है भेद, वो भी रहता है, भेद बात नहीं। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2055 14 जुलाई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।